अवनीत का मन एक पल के लिए परेशान हो गया। पिछले कितने ही सालों से वो पीहू को संभालने की कोशिश कर रहा था। कुछ हद तक उसने पीहू को संभाल भी लिया था, लेकिन पीहू का गुस्सा वैसे का वैसा ही था। पीहू को कुछ भी याद नहीं था। अगर याद होता तो शायद वो अवनीत से ऐसी बात ना करती। लेकिन अवनीत के दिल में भी पीहू के लिए इतना प्यार था कि वो उसकी कड़वी बातें भी झेल लेता था। अवनीत ने प्यार से कहा, बस आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाना। पीहू बोली, मैं पिछले आधे घंटे से तैयार हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम ओके आते ही नहीं हो। तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते, छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? अवनीत बोला, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर उसने फोन कट किया। फिर उसने अनिरुद्ध को कॉल किया, लेकिन अनिरुद्ध का फोन मिल नहीं रहा था। अवनीत को अब टेंशन होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो पीहू के पास नहीं गया तो वो और गुस्सा हो जाएगी। लेकिन तितली को यहाँ किसी के भरोसे छोड़ भी नहीं सकता था। और तभी अवनीत का फोन वाइब्रेट हुआ। उसमें एक मैसेज आया, चीजू आज दुनिया भर का ट्रैफिक है और मैं ट्रैफिक में फंस गया, रघुवंशी मेंशन भी नहीं जा पा रहा हूँ। आप तितली को अपने साथ ले जाओ, कोई पूछेगा तो बोल देना आपकी पेशेंट है, या कोई भी बहाना मार देना। आई एम सॉरी जीजू, पर मैं क्या करूँ, मैं खुद ट्रैफिक में फंस गया, अभी तक मेंशन नहीं जा पाया। प्लीज जीजू, आप समझ रहे हैं ना, मैं किसी से फोन मांगकर आपको मैसेज किया है। प्लीज जीजू, इस बार एडजस्ट कर लो, नेक्स्ट टाइम कभी आपको नहीं फंसाऊंगा। अवनीत ने उस नए नंबर पर ओके लिखा और सेंड कर दिया, और फिर तितली को देखकर बोला, तितली मेरे घर चलोगी? शिवांगी ने नामे गर्दन हिला दी। अवनीत बोला, अनिरुद्ध ने कहा था ना जीजू की बात मानोगी? शिवांगी ने फिर हाँ में गर्दन हिला दी। अवनीत उठा, उसने शिवांगी की तरफ हाथ बढ़ाया। शिवांगी ने अपना एक हाथ अवनीत के हाथ पर रख दिया और दूसरे हाथ से अपने क्यूब को भी पकड़ा हुआ था। अवनीत शिवांगी को अस्पताल से बाहर ले आया। उसने शिवांगी के लिए गाड़ी का गेट खोला और शिवांगी को उसमें बैठा दिया। शिवांगी पहली बार गाड़ी में बैठी थी, मतलब किडनैप होने के बाद पहली बार गाड़ी में बैठी थी। उसने रोड पर गाड़ी तो देखी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि गाड़ी में बैठकर कैसा लगता है। वो किसी छोटे बच्चों की तरह हर चीज को छू छू कर देख रही थी। और तभी अवनीत ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने शिवांगी को देखकर कहा, तितली मेरी गाड़ी अच्छी है ना? शिवांगी मासूमियत से बोली, डॉक्टर की गाड़ी अच्छी है। अवनीत को हंसी आ गई। फिर उसने बहुत प्यार से शिवांगी के गाल पर हल्का सा हाथ रखा और बोला, चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ, डॉक्टर साहब का घर भी बहुत अच्छा है। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन अगले ही पल मुंह बनाकर बोली, अनिरुद्ध चाहिए, अनिरुद्ध चाहिए। अवनीत बोला, अनिरुद्ध बहुत बिजी है। शिवांगी हैरानी से बोली, बिजी? अवनीत ने कहा, बिजी मतलब वो कुछ काम कर रहा है, जब उसका काम हो जाएगा तब वो तुमसे मिलने जरूर आएगा, तब तक चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। और तुम्हें पता है मेरे घर में भी तुम्हारी जैसी एक प्रिंसेस है, लेकिन वो थोड़ा गुस्सा करती है। शिवांगी बोली, गुस्सा? गुस्सा मतलब? अवनीत ने कहा, तितली अब गुस्से का मतलब तो तुम्हें अनिरुद्ध ही समझा पाएगा। इतना कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। करीब एक घंटे बाद अवनीत ने गाड़ी एक बड़े से बंगले के बाहर रोकी। वो बंगला उसी का था, उसी की मेहनत का बनाया हुआ। वो शिवांगी को लेकर गाड़ी से उतरा और फिर उसे देखकर बोला, तितली मेरी जो प्रिंसेस है ना, वो थोड़ा चिल्लाएगी, गुस्सा करेगी, ठीक है, लेकिन तुम डरना मत। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अवनीत ने अपने दिल को मजबूत किया और शिवांगी को लेकर अपने घर के गेट के बाहर आ गया। उसने जैसे ही बेल बजाने के लिए अपना हाथ उठाया, उससे पहले ही पीहू ने गेट खोल दिया और फिर बोली, 5 मिनट लगते हैं तुम्हारे हॉस्पिटल से यहाँ तक आने में, लेकिन तुम 1 घंटे बाद आयो, तुम्हें नहीं पता कि आज हमें रघुवंशी मेंशन जाना है। अवनीत कुछ नहीं बोला। पीहू फिर से गुस्से में बोली, मुझे समझ नहीं आता मेरे घर वालों ने मुझे तुम्हारे साथ क्यों बांध दिया, मेरी जिंदगी नरक बनाकर रखी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन फिर भी अपनी इज्जत की वजह से रह रही हूँ। अरे मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकती, तुम तो दे सकते हो, रोज रोज के झगड़े से मैं परेशान हो गई हूँ। अवनीत कुछ नहीं बोला और तभी पीहू की नजर शिवांगी पर गई, जो अवनीत की बाजू पकड़कर उसी के पीछे छुप रही थी। पीहू कुछ देर शिवांगी को ही देखती रही। शिवांगी का मासूम सा चेहरा देखकर पीहू का गुस्सा शांत हो गया। वैसे भी पीहू का गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं था, वो खुद एक बीमारी से गुजर रही थी। उसने अपनी आंखों के सामने वीरा और विराज पर गोली चलते हुए देखी थी, जिसके चलते वो अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी। वो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा भूल चुकी थी, वो हिस्सा जिसमें उसने अवनीत के साथ अपनी जिंदगी के सपने देखे थे, और वो अपनी जिंदगी में अवनीत को ही सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। और एक अवनीत था जो पीहू को अब भी बहुत प्यार करता था, रोज उसके हाथों बेइज्जत होता था, लेकिन फिर भी उसके प्यार में कभी कमी नहीं आई थी, बल्कि वो और ज्यादा पीहू की केयर करता था। वो तो बस एक उम्मीद में पीहू के साथ जिंदगी बिता रहा था कि एक ना एक दिन पीहू ठीक हो जाएगी, और वो अपने अवनीत को फिर से अपना लेगी। पीहू बहुत देर तक शिवांगी को ही देखती रही। शिवांगी के नए नक्श वीरा जैसे थे, लेकिन उसकी आंखें विराट जैसी। शिवांगी के चेहरे में उसे वीरा और विराट दोनों नजर आ रहे थे, लेकिन पीहू को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। उसने अचानक अपने सिर को पकड़ लिया। उसके सिर में हल्का हल्का दर्द होने लगा। उसे धुंधला धुंधला सा कुछ नजर आ रहा था, जैसे उसने किसी को गोली मारते हुए देखा था। पीहू को ऐसे देखकर अवनीत की हालत खराब हो गई। उसने अगले ही पल पीहू को गले लगाया और उसकी कमर को हल्का सा रब करते हुए कहा, पीहू क्या हुआ है? पीहू धीरे से बोली, पता नहीं, सिर दर्द हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है। अवनीत पीहू को लेकर सिटिंग एरिया में आया। उसने पीहू को आराम से सोफे पर बिठाया और खुद किचन में से पानी लेकर आया और फिर उसने पीहू को पानी पिलाया। थोड़ी देर में पीहू थोड़ा ठीक हो गई। पीहू ने शिवांगी की ओर देखकर कहा, ये लड़की कौन है? अवनीत बोला, मेरी पेशेंट है। पीहू अब भी शिवांगी को देख रही थी। शायद वो ठीक होती तो पीहू को देखकर उसे शक हो जाता कि वो वीरा विराज की बेटी है, लेकिन पीहू तो खुद बीमारी से गुजर रही थी, उसे क्या ही याद आता। वो तो बहुत देर तक शिवांगी को ही देखती रही। फिर उसने अपना एक हाथ बढ़ाकर शिवांगी को अपने पास आने का इशारा किया। शिवांगी ने अवनीत की तरफ देखा तो अवनीत ने भी उसे अंदर आने का इशारा किया। शिवांगी थोड़ा सा डरती हुई पीहू के पास जाकर खड़ी हो गई। पीहू ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया और बहुत देर तक उसके सुंदर से चेहरे को देखती रही। ना जाने क्यों पीहू ने उसके दोनों गालों को अपने हाथों में भरा और उसके माथे को चूमकर बोली, क्या नाम है तुम्हारा? शिवांगी ने धीरे से कहा, तितली। पीहू ने मुस्कुराकर कहा, बहुत प्यारा नाम है, कौन कौन है घर में? अब शिवांगी को समझ नहीं आया कि पीहू क्या पूछ रही है। शिवांगी ने अवनीत की तरफ देखा तो अवनीत बोला, पीहू वो ठीक नहीं है, मतलब वो थोड़ी मेंटली अपसेट है, मतलब पूरे तरीके से नहीं है। उसे सब कुछ समझ आता है, वो सब कुछ बोलती है, पर वो अभी थोड़ा बीमार है, तुम समझ रही हो ना? पीहू ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई, लेकिन उसकी नजरें शिवांगी पर ही टिकी हुई थी। वो बोली, अच्छा समझ गई, लेकिन इसे देखकर लगता नहीं कि ये बीमार है। अवनीत बोला, अब तो ये बहुत ठीक हो गई है, थोड़े दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पीहू ने कहा, तो तुम इसे घर लेकर क्यों आए हो? अवनीत ने कहा, इसका फ्रेंड इसे अस्पताल छोड़कर चला गया, वो कहीं फंस गया, इसे मैं किसी के भरोसे छोड़ नहीं सकता था, इसलिए अपने साथ ले आया। पर तुम फिक्र मत करो, यहाँ नीता दी मेड के साथ रह लेगी, मैं और तुम रघुवंशी मेंशन चलते हैं। पीहू ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, इसे भी रघुवंशी मेंशन लेकर चलते हैं। देखो ना कितनी प्यारी सी है, एकदम गुड़िया जैसी, बहुत प्यारी बच्ची है। अवनीत ने हां में गर्दन हिलाई। वो फिलहाल अपनी बीवी से पंगा नहीं लेना चाहता था, बेचारे का एक ही तो काम था, पीहू को खुश रखने का, लेकिन फिर भी पीहू अपनी बीमारी के चलते गुस्सा कर देती थी। आखिरकार तीनों जाकर गाड़ी में बैठ गए। अवनीत आगे बैठा था, पीहू और शिवांगी पीछे। पीहू को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवांगी की तरफ इतना क्यों झुक रही है। अवनीत ने फ्रंट मिरर में देखा तो पीहू शिवांगी के बालों को संवार रही थी। अचानक ही अवनीत के दिल ने कहा, मैं गलत नहीं हो सकता, मुझे भी शिवांगी के साथ एक अटैचमेंट महसूस होती है, और अब तो पीहू को भी हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वीरा दी की बेटी हो? इसके नए नक्श भी वीरा दीदी से मिलते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ। शिवाय भैया कभी झूठ नहीं बोलेंगे, उन्होंने खुद कहा था कि उनकी बेटी मर गई। नहीं नहीं, ये कोइंसिडेंस है, वैसे भी एक शक्ल के तो कितने ही लोग होते हैं, कितने ही लोगों के नए नक्श सेम से होते हैं। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल का क्या? दिल तो कभी झूठ नहीं बोलता, वो क्यों उस लड़की की तरफ झुक रहा है? मेरा तो मेरा पीहू को भी इस पर प्यार आ रहा है, वरना पीहू तो अब तक गुस्से में मेरा ढोकला बना देती। आखिरकार अपने मन से लड़ झगड़ कर अवनीत ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोक दी। अवनीत ने गाड़ी से उतरकर बैक सीट का गेट खोला। पीहू बहुत प्यार से शिवांगी को गाड़ी से उतार कर अंदर ले जाने लगी। जैसे जैसे वो उसे अंदर लेकर जा रही थी, वैसे वैसे आर्या, दृष्टि, हीर और रूही भी गेट की तरफ हो गई। चारों ही गेट की तरफ देख रही थी, जैसे उन्हें लग रहा था कि कोई आने वाला है। चारों के ही दिल की धड़कन बढ़ रही थी। रूही को सबसे ज्यादा बेचैनी हो रही थी, क्योंकि वो उसके सगे भाई की बेटी थी। वो बात अलग है कि वो जानती नहीं थी। वैसे भी रूही सुबह सुबह राजवीर के कंधे को भिगो चुकी थी, क्योंकि उसे विराज की याद आ रही थी। राजवीर ने उसे बहुत समझाया था, तब जाकर रूही खुद को संभाल पाई थी, लेकिन अब इस वक्त उसे विराज की एकदम से याद आने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों ऐसे कर रही है। और तभी पीहू शिवांगी को लेकर मेंशन के अंदर आई। सब शिवांगी और पीहू को ही देखने लगे। शिवांगी सच में वीरा जैसी ही दिखती थी, शिवांगी को देखकर सबने मुंह पर हाथ रख लिया और वो एक साथ धीरे से बोले, वीरा। इतने सारे लोगों को देखकर शिवांगी डर गई। वो जल्दी से दो कदम पीछे चली और अवनीत की बाजू पकड़कर उसके पीछे छुप गई। फिलहाल तो वो अवनीत के अलावा वहां किसी को नहीं जानती थी। वो बात अलग है कि वो थोड़ा सा पीहू के साथ खुल गई थी। फिर भी अनिरुद्ध ने उसे अवनीत की ही बात मानने के लिए कहा था, इसलिए उसे फिलहाल अवनीत पर ही विश्वास था। अवनीत ने शिवांगी के हाथ पर हाथ रखकर हल्का सा रब करते हुए कहा, डरो मत, ये मेरी और पीहू की फैमिली है। शिवांगी ने अपनी छोटी सी मुंडी निकालकर अवनीत को देखा और हैरान होकर बोली, फैमिली मतलब? क्या शिवांगी को सब पहचान लेंगे?